Bak burada devam bu bakıyor şimdi. Hello. Hey, ha. Ha, ho. Hello. Hello. Hello. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Hey, hey, hey, hey. Hallelujah. Hallelujah.